NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vastgoedondernemer Roger Lips moet 4 jaar de cel in voor faillissementsfraude. Zijn vastgoedbedrijf viel in 2013 om met 230 miljoen euro aan schulden. Zijn vrouw kreeg een celstraf van 1,5 jaar. De twee waren zelf niet in de rechtszaal. Ze zijn 10 jaar geleden naar Dubai gevlucht. Na 40 jaar sluit de Belgische politie het onderzoek naar de bende van Nijvel. Die pleegde in de jaren 80 meerdere bloedige overvallen, inbraken en moorden. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Er is nooit een doorbraak geweest in het onderzoek. Als er een concrete oorlogsdreiging is, moet de defensieindustrie alles uit zijn handen laten vallen en enkel spullen leveren voor het Nederlandse leger. Dat staat in een wetsvoorstel van het demissionaire kabinet. Volgens minister Ollongren is sinds de oorlog gebleken dat het te lang duurt om de defensieorganisatie op te schalen. En mensen die een zware griep achter de rug hebben, lopen vooral in de eerste week daarna veel meer risico op een hartaanval. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. Mogelijk komt door het griepvirus verkalking uit een bloedvat los die dan de kransslagader bij het hart blokkeert. ANWB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk op de weg, zoals gebruikelijk op vrijdag. En de meeste files zien we in de zuidelijke helft van het land. Om te beginnen de A1 die opvalt, Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dichter, dan het kost je een kwartier extra. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Venlo-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is druk op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvliet-Dam staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dit heeft te maken met bezoekers van Concert Etsy. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Tja, dat eerste grote televisiedebat vannacht tussen Joe Biden en Donald Trump deed veel stof opwaaien. U hoorde er al over op deze zender. In dat debat ging het ook over een van de grote thema's op weg naar die verkiezingen in november straks, de Amerikaanse abortuswetgeving. Straks een reportage. Intussen maakt Frankrijk zich op voor parlementsverkiezingen. Tegen tweeën een voorproefje met correspondent Saskia Dekkers. Maar we beginnen in Iran, want daar zijn na de vroegtijdige dood van de vorige president vandaag presidentsverkiezingen. Maar hoeveel is er te kiezen voor de Iraniërs? Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Iran gaat vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Maar nog meer dan wie er gaat winnen is de vraag: hoeveel mensen gaan er stemmen? Want hoeveel valt er eigenlijk te kiezen voor de Iraniërs? Ik spreek erover met Nederlands-Iraanse historicus Peyman Jafari en met Elika Rehimzadeh, die ook Iraanse wortels heeft en raadslid is voor Denk Rotterdam. Welkom beiden. Dank. Peyman, ik begin bij jou. Schets eens, hoe belangrijk is deze dag voor Iraniërs? Nou, dit gaat vooral in peiling worden over de opkomstpercentage. Dus ja. Hoeveel mensen zullen toch gaan stemmen, omdat een belangrijk deel van de bevolking de rug heeft gekeerd tegen het politieke systeem in zijn geheel, daar wantrouwen tegenover staat en denkt, ja, uiteindelijk, ook als we een president kiezen, is het de opperste leider en de mensen daaromheen die het bepalen. Aan de andere kant heb je een hele grote groep die ook ontevreden is, maar ook niet meteen een alternatief ziet. Hè, van zoals protesten of een revolutie die 2 jaar geleden de kop ingedrukt werden. Dus die denkt, ja, misschien toch iets van verandering in ons dagelijks leven. En de vraag is hoeveel percentage daarvan vandaag gaat stemmen. Ja, Elika, jij spreekt met veel Iraniërs, ook daar en in Nederland. Maar hoe leven de verkiezingen onder die mensen? Nou, voor de Iraniërs hier in Nederland is het heel duidelijk. Er bestaat gewoon liever geen morgen of overmorgen voor dit regime. En het is voor hen ook duidelijk dat het schijnverkiezingen zijn. Dus het sentiment wat leeft is dat de nieuwe president die straks gekozen wordt ook zal functioneren als een puppet van de Khamenei, wiens invloed helaas ook beperkt zal blijven in hun optiek. De geestelijke leider, ja. Want ja. Peyman, als het gaat om de vraag hoeveel er eigenlijk te kiezen is, er zijn in totaal 6 kandidaten die mee mogen doen. Wie bepaalt dat eigenlijk, dat deze 6 zijn? Ja, dat is de conservatieve raad van hoeders. De samenstelling waarvan voor een belangrijk deel door de opperste leider bepaald wordt. En die filtert als het ware kandidaten. Dus dit keer waren er 80 kandidaten. Daarvan mochten maar 6 meedoen. Maar het punt van filters is dat ze nooit perfect functioneren. En daardoor komen altijd wel mensen doorheen die wel een andere toon aanslaan. En dat zie je dit keer bijvoorbeeld met Pezeshkian, die een voorzichtig hervormingsgezinde toon aanslaat. Mm-hmm. En daardoor zie je dat er binnen bepaalde... Je noemt hem als Pezeshkian naam. Pezeshkian, dat is een van de kandidaten. Die presenteert zich als hervormer. Wie is hij? Hij is parlementslid geweest, komt uit de provincie Azerbeidzjan in Iran, heeft Koerdisch-Azerische wortels, dus spreekt ook etnische minderheden van Iran aan. Zelf staat hij een beetje bekend als een man met schone handen. En hij staat dus tegenover de andere kandidaten die heel erg conservatief zijn. En wat bedoel je, man met schone handen? Ja, ik probeer te zeggen van hoe hij zichzelf en zijn medestanders zich... Dus dat hij niet corrupt is. Hmm. Bijvoorbeeld een van de kandidaten, Ghali Baf, is een conservatief. Daaromheen hangt toch het luchtje van heel veel corruptie. Ja. Hij is een chirurg, Pezeshkian. Dus die probeert te zeggen van kijk, ik ben iemand die me al jaren heeft ingezet voor de bevolking. En hij zegt, ik ben realistisch. Ik weet ook dat de president niet alle macht heeft. Maar binnen wat er mogelijk is, ga ik proberen het leven voor jullie te verbeteren. Als het gaat bijvoorbeeld aanpakken van de inflatie, verbeteren van de relaties met het Westen, terug naar het nucleaire akkoord, de moraalpolitie op straat minder streng laten optreden tegen vrouwen enzovoorts. Dat is zijn platform. Ja, maar bij de vorige presidentsverkiezingen waren zeg maar meer gematigde kandidaten juist uitgesloten van deelname. Jij zegt hij is door het filter gekomen, maar wat zegt het dat iemand als Pezeshkian nu wel mee kan doen? Dat zegt vooral dat het regime, de top, erg bezorgd was over de lage opkomstpercentage. Door hem mee te laten doen, hoopten ze dat meer mensen zouden gaan stemmen. Maar door iemand als hem te kiezen, die toch niet een grote bekendheid geniet. Hij is niet een hele bekende hervormer en ook een voorzichtige hervormer. Dachten ze dat hij niet als winnaar uit de stembus kan komen. Daarmee hebben ze echter wel een risico genomen, want de conservatieven zijn ook verdeeld. Tot vandaag zijn er twee conservatieve koplopers. Die hebben eieren naar elkaar gegooid en gezegd van hey, ga jij uit de weg, want dan krijg ik meer stemmen in plaats van Pezeshkian. Dat hebben ze beide niet gedaan. En daarom zie je overigens ook dat Khamenei heel machtig is. Maar niet iedereen zijn puppet is. Want kijk, beide heren zijn conservatief. Binnen de conservatieven zijn er ook belangrijke scheidslijnen. Geen van hun wilde zich terugtrekken in het voordeel van de ander. Dus daardoor zou deze verkiezingen naar een tweede ronde kunnen gaan. Ja, en dan wordt het spannender. Want dan is er een polarisatie. En zou een belangrijker deel van de bevolking toch kunnen gaan stemmen omdat ze denken, ja, we willen geen conservatief aan de macht. Nee. En misschien liever Pezeshkian. Ja. Elika, we horen natuurlijk Pema net schetsen, hè, dat volgens critici ook het laten meedoen van Pezeshkian aan deze verkiezingen wel eens een strategie zou kunnen zijn van het regime om meer kritische Iraniërs tevreden te stellen. Een strategie die dus misschien wel eens in hun gezicht zou kunnen ontploffen. Maar denk je dat dat zou kunnen werken? Dat er dus meer mensen komen stemmen dit keer? Kijk, ik denk voor de Iraanse diaspora, als het gaat om de verkiezingsbelofte die onder andere ook Pezeshkian doet, dat ze daar niet naïef voor zijn. Het is natuurlijk al eerder in het verleden voorgekomen dat er presidentskandidaten waren die veel beloftes deden, die ze niet zijn nagekomen. En dat wordt ook zichtbaar. Dat zie je in de oproep van de boycott door tal van activisten en intellectuelen. Maar je ziet het ook hier in de diaspora heel erg door wat er bijvoorbeeld op social media gebeurt. We zien bijvoorbeeld dat er filmpjes worden gedeeld van billboards die in brand worden gestoken van presidentskandidaten. Er worden allerlei plaatjes gedeeld waar de kandidaten belachelijk worden gemaakt. En als het gaat om Pezeshkian, is het geluid wat wij hier heel vaak te horen krijgen, nou ja, dit horen we niet voor het eerst. Het is een politieke strategie die Khamenei zelf ook heeft gebruikt. Het blijft een kandidaat voor het beruchte regime, ook deels goedgekeurd of door die filter heen gekomen. En dat zien ze als hopeloos. En zelfs de voorkeur voor deze kandidaat is voor velen niet voldoende om toch mee te gaan doen aan de verkiezingen en toch te besluiten om naar de stembus te gaan. Want er wordt dus opgeroepen in bepaalde kringen om de verkiezingen te boycotten. Bij die vraag, gaan we nou wel of niet stemmen? Wat is de afweging die mensen maken? Wat hoor je daarover? Want boycotters weten natuurlijk ook dat als zij niet stemmen, dat dat wellicht ten goede komt aan de meer conservatieve kandidaten. Ja, ik denk dat het toch wel neerkomt op wat ik zojuist al zei. Mensen hebben dit idee, we horen dit vaker, dit is niet de eerste keer. Het idee van de boycott is dat je eigenlijk niet meedoet aan het politieke spel wat de Khamenei opzet. En dat is ook helaas het beeld wat heel veel Iraanse Nederlanders, maar ook in de diaspora heel veel mensen hebben. Het blijft een kandidaat voor het beruchte regime. Ze willen er niet aan meedoen. En dat zal waarschijnlijk resulteren in niet een hele succesvolle opkomst, geloof ik. Maar dan leg ik hem even aan Peyman voor. Boycotters weten ook, als ze niet gaan stemmen, dan profiteert daar misschien de meer conservatieve hardliner-kandidaat van. Dat lijkt me toch wel een dilemma. Ja, dat is een dilemma. Kijk, zoals ik al zei, er is een hele belangrijke deel van de bevolking in Iran die net als Elika denkt, die denkt van ik vertrouw het hele politieke systeem niet, ik wil niet gaan stemmen. Ze hebben het beeld van de protesten 2 jaar geleden voor hun ogen, dat mensen massaal bloedig geslagen werden van de straten. Dus die gaan niet stemmen. Aan de andere kant heb je een hele grote grijze gebied die met de protesten bijvoorbeeld sympathiseerde in Iran, maar toch niet de straat op ging, omdat ze dachten, ja, dit heeft geen kritische massa, heeft geen programma, heeft geen leiding. Het dilemma voor hun is inderdaad van, hey, doe ik mee aan dat politieke stem? Of ga ik stemmen omdat er bijvoorbeeld wegen gebouwd moeten worden? Infrastructuur, onderwijs. Kijk, en daar zit een groot verschil tussen Iraanse diaspora en binnen Iran zelf, want het gevoel is hetzelfde. Maar voor velen die in Iran zitten, met name zie je dat bijvoorbeeld met parlementsverkiezingen, kandidaten uit de regio komen, uit bepaalde dorpen, steden, kleine provinciale steden. En die beloven bijvoorbeeld om daar een school neer te zetten. En voor dat deel van de bevolking kan dat net uitmaken om te gaan stemmen. Maar dat dilemma is terecht, want enerzijds willen ze echt niet meedoen. Aan de andere kant zien ze ook geen alternatief. Dus wat je zult zien is dat er toch, denk ik, een hele grote groep niet gaat stemmen, maar dat de opkomstpercentage dit keer wel hoger gaat zijn dan bij vorige verkiezingen. En Elika, met de mensen met wie jij contact hebt, zie je daar nou een groot verschil tussen hoe verschillende generaties in Iran naar deze verkiezingen toeleven? Ja, nou ja, zoals Peyman net al zei, de mensen die ik hier spreek vanuit de diaspora, die zijn hier met een reden. Die zijn vaak gevlucht vanuit de onderdrukking van het regime. En je ziet dat de oudere generatie, die is daar wat misschien wat Peyman zegt, wat goedgeloviger in. Maar je ziet echt dat de jonge generatie, dat zijn ook de generaties die bijvoorbeeld die billboards in het brand steken. Dat is ook de generatie die in de diaspora actief is op social media. Die boycott heel erg oproepen. Dat die zich echt wel wantrouweriger opstellen tegenover het regime. Ja, en dan de hamvraag, Peyman, stel ik maar aan jou. Je hebt uitgelegd, een hoge opkomst is belangrijk voor het regime. Inmiddels gaat Pezeshkan voorop in de peilingen, begrijp ik. Als hij straks toch verkozen wordt, hoeveel ruimte krijgt hij dan van de geestelijke leiders? Hoeveel macht heeft een president? Ja, kijk, de president kan niet de hoofdlijnen uitzetten. Dat doet inderdaad Khamenei. En de president gaat wel over economie, binnenlandse zaken. Kan invloed hebben op buitenlandse politiek, maar niet al in te grote invloed. Maar wat je vervolgens ziet, is omdat er een presidentschap is, dat er altijd frictie ontstaat tussen de president en die opperste leider. Dat hebben we in het verleden gezien. Dat de president bijvoorbeeld veel meer ruimte laat voor kranten. En een publieke debat en discussie en vrijheden. Of sociale en culturele vrijheden door publieke ruimte meer aan vrouwen te geven. Vervolgens is het justitieel apparaat bijvoorbeeld erg in handen van opperste leider. Die ondermijnt het dan door mensen te arresteren of kranten te sluiten en te censureren. En dan ontstaat er een frictie. Pezeshkian heeft gezegd, of zijn medestanders die zeggen van, kijk, als het daarop aankomt en hij kan zijn werk niet doen, zal hij aftreden. De vraag is of dat hij dat zal doen. Dus je ziet dat er binnen die marges weinig te kiezen valt. Hè? Dus op hoofdlijnen. Maar dat als het gaat om kleinere zaken, dat de president wel een verschil kan maken. Dat zal dus inderdaad nogmaals de vraag zijn of dat voldoende is om Iraniërs naar de stembus te krijgen in grote getalen. Gaat de opkomstpercentage richting de 60%, dan maakt Pezeshkian echt een kans. Maar ik denk dat dat in de eerste ronde niet zal gebeuren. Nee. En dat het naar een tweede ronde zal gaan. Dank Peyman Jafari en Elika Rahimzadeh. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. He's willing to, as we say, rip the baby out of the womb in the ninth month and kill the baby. Nobody wants that to happen, Democrat or Republican. Nobody wants it to happen. That is simply not true. We are not for late-term abortion, period, period, period. Het is een heikel thema op weg naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Abortus. Afgelopen nacht bij het eerste grote televisiedebat tussen Donald Trump en Joe Biden ging het er ook over. 2 jaar geleden schrapte het Amerikaanse Hoge Rechtshof het grondwettelijk recht op abortus. Maar het gekke is, sindsdien zijn er in de Verenigde Staten juist meer abortussen gepleegd. Hoe kan dat? Correspondent Carlijn van Houwelingen ging te raden bij een van de allereerste abortusklinieken in het land. Queens, New York. Het meest etnisch diverse stukje aarde, zeggen ze hier. En tussen de Afrikaanse haarvlechtsalons en de Latijns-Amerikaanse restaurants, ik zie heel veel belwinkels ook, daar zit een abortuskliniek die heel belangrijk is geworden voor vrouwen in de hele VS. Hi, how are you? I'm meeting with Laurel Hoffman. Er zitten een paar jonge vrouwen in de wachtkamer. Het is heel stilletjes hier. Er staat alleen een Disney-film aan. Hi. Take one of these. Ik moet een witte doktersjas aan. En dan mag ik even door de kliniek lopen op voorwaarde dat ik de patiënten met rust laat. Ik zie een paar meiden in ziekenhuispyjama's en met blauwe mutsjes op hun haar. Hallo. Have a seat. Dit is Merle Hoffman. I opened one of the first legal abortion clinics in the country. That was 53 years ago in 1971. Zij opende deze kliniek al in 1971. Okay. Before Roe v. Wade. Dat was nog voordat abortus in de hele VS legaal werd. New York was toen een van de weinige staten waar het mocht. Dus tienduizenden vrouwen reisden hierheen. It was the first patient that came into Choices. And she came from New Jersey because abortion was still illegal in New Jersey at that time. De allereerste patiënt kwam hierheen uit een staat met een abortusverbod. She must have been in her late 30s or early 40s. She had 3 children already. Her husband came in with her, very supportive. But she just could not economically, psychologically, you know, have another mouth to feed. It was Merle weet het nog precies. Ze had al 3 kinderen en kwam met haar man. Ze konden onmogelijk nog een mond voeden. Consistently main reasons that women gave these economic pressures for choosing abortion. So, en dat hoort ze nog steeds vaak, nu abortus sinds 2 jaar weer verboden is in een groot deel van het land. Obviously, we started to see more patients you know, from different states. Now that, you know, Texas has gone, you know, down to what they've gone to, and Florida is at 6 weeks, we're seeing a lot more patients from Florida. New York is opnieuw een veilige haven voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Like how many do you have numbers? About 10 a week, maybe more. Uit staten als Florida en Texas komen hier elke week wel 10 vrouwen. Ik loop een stukje verder de wijk in, want hier zo'n beetje om de hoek ligt nog een kliniek. En daar kun je de abortuspil zelfs gratis krijgen. New York is de eerste Amerikaanse stad die dat aanbiedt, ook als je hier niet vandaan komt. En ik heb afgesproken met de man die het programma voor gratis abortus runt, Joaquin Aracena. We have 8 sexual health clinics across the city. So when the overturn occurred, we felt that we were in a good place to be able to respond and actually look forward to implementing medication abortion. Na de afschaffing van het nationale abortusrecht maakte New York de behandeling juist makkelijker toegankelijk. Met meer digitale zorg en de pil dus gratis. Normaal kost die al gauw €600. So we are seeing as never. We never really seen people from out of state coming into our clinic, especially in the South Bronx. You got an image flying from Florida going to the South Bronx. Very unique, but we welcome it. Tegenwoordig komen ook vrouwen uit Florida naar de gemeentelijke kliniek in toch een vrij rauwe wijk als de Bronx. Patient volume has increased across our clinics. Ze hebben meer patiënten en niet alleen hier. A new study shows abortions are on the rise. There were more than 1 million abortions in the US last year. That is the highest number in more than a decade. 63%. Sinds de afschaffing van het abortusrecht vinden juist meer abortussen plaats in de VS. 63% of those abortions involved medication. That is a 10% increase from the previous year. Dat komt door verbeterde toegankelijkheid in staten waar het nog wel mag, denken onderzoekers. Dankzij de abortuspil bijvoorbeeld. Carlijn. Lorna. Nice Dr. to meet you. Helos. How are you? I'm good. How are you? Good. Ik mag toch nog even rondkijken in de kliniek van Merle Hoffman. And this is the OR. What do we see here? This is we have the bed. We lopen de operatiekamer in en daar staat een blauw bed eigenlijk met 2 voetsteunen waar dus 2 benen in moeten. En hier worden normaal gesproken abortussen uitgevoerd. They have to insert laminaria. Laminaria are seaweed sticks that dilate the cervix. Er staat een vitrine met alle benodigdheden. Number 4, number 6, number 8, number 10. Laminaria. Zeker voor latere abortussen komen daar dus middelen bij om de baarmoeder wat te openen en op te rekken. Depending on how tight the cervix is. Merle vindt het niet zo verrassend dat abortus juist toeneemt. Yes, it's going up because whatever they do, women will find a way. I mean, that's... Vrouwen vinden altijd een manier. En dat kunnen tegenstanders niet hebben, maar dat zal zo blijven, denkt zij. It will drive them crazy. It will drive them crazy and they will find every single way to stop it. And it will not stop. I've seen photos of you with a big... There it is! Oh, there it is. She's come with me to all my major demonstrations. Er zat een gigantische klerenhanger in haar kantoor. Die houdt ze al sinds de jaren 80 omhoog bij protesten. Als symbool van het alternatief voor legale abortus. Oh, you want to sit down? Yeah. Oh, it's heavy. It is. En daar gaat ze mee door, want de abortuspil lost niet alles op, zegt zij. Well, the pills don't solve everything. There are women that are more pregnant than the pills. Hij kan alleen in de eerste weken worden gebruikt. En niet iedereen heeft een veilige plek om hem zelf in te nemen. Like I said, you can be in a place where you don't have privacy, where you're not sick. Allerlei fondsen helpen vrouwen nu om vanuit staten met een verbod naar New York te reizen. You know, I mean, you can't sustain decades of this, and this is going to take decades to change. If you know, to get back or some of it, it's going to take a long time. I'll be long dead. Maar reizen is geen oplossing, zegt ze. Die fondsen raken leeg en zij vreest dat het nog decennia kan duren voordat het abortusrecht weer geldig is in de hele VS. It's not sustainable. reportage uit New York van onze correspondent Carlijn van Houwelingen. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. En in de nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door ontvangen Tim de Wit en Arend-Jan Boekestein dit keer Europa-correspondent Saskia Dekkers over de Franse parlementsverkiezingen van dit weekend. Want de partij van Marine Le Pen gaat voorop in de peilingen en dus is de kans groot dat haar partij ook de premier zal leveren. Wie is die Jordan Bardella precies? De man die als het aan Le Pen ligt de nieuwe premier moet worden. Hij is de ideale schoonzoon. Hij is een goede spreker, hij ziet er heel goed uit. Hij heeft een enorme achterban op TikTok en op Instagram. En ik sprak voor het portret wat ik aan het maken ben van Nieuwsuur met een onderzoeksjournalist. Die heeft een jaar lang naar hem gekeken. En die zegt, hij is eigenlijk degene waar de Fransen nu vertrouwen in hebben. En hij is normaal. Het is iemand die uit een wijk komt, een banlieue in de buurt van Parijs. Hij kent de problemen van het gewone volk. Hij komt heel goed over bij jongeren en vrouwen. De groep die Marine Le Pen vroeger niet zo goed aansprak. En het is inderdaad niet meer zo'n taboe om te zeggen dat je hem geweldig vindt en charismatisch. En wat je merkt is dat hij zo goed spreekt. Dus die onderzoeksjournalist die heeft daar onderzoek naar gedaan en gezegd, ja, je moet wel heel goed kijken wat zit daarachter. Marine Le Pen heeft tienduizenden euro's uitgegeven om een mediatraining te geven, zodat hij heel goed overkomt, heel gladjes. Maar tegelijkertijd zie je dat erachter behoorlijk veel extreme ideeën nog steeds zijn. Ja. Als het gaat om hoe hij met migratie om moet gaan, de economie, maar ook de Europese Unie en bijvoorbeeld Rusland en Oekraïne. En Arend-Jan, 28 jaar, is toch ongelooflijk, hè? Zo'n jonge, begaafde politicus blijkbaar, die dus momenteel heel veel Frans aan het inpakken is. Maar bedenk wel, hij wil de pensioenleeftijd verlagen, hè, naar 62. Nou, in een vergrijzende samenleving, dat kan. Wij hebben dat niet voor niks gedaan in Nederland, toch? Het wordt onbetaalbaar. BTW op benzine weer terugdraaien. Ook de aftracht aan de EU, las ik vanmorgen, wil hij met 2 tot 3 miljard verminderen. Ja, luister eens. Dat is op de pof leven natuurlijk. En dat maakt de EU ook kapot. Ja. En daar trappen de Fransen toch keer op keer weer in, omdat ze zo worstelen met die hoge inflatie. Ja, wat ook opvalt bij hem is dat hij helemaal geen ervaring heeft. Hij heeft zijn opleiding niet afgemaakt. Hij heeft nauwelijks gewerkt. Hij is nooit gekozen. Het is iemand met mooie kreten die veel mediatraining heeft gehad. Ook wel een wolf in schaapskleren. Een mooi gezicht, mooie uitspraken. Maar wat denkt hij werkelijk? En wat zijn zijn werkelijke ideeën? Daar maken Fransen zich ook wel zorgen over. Mm-hmm. Saskia Dekkers in Europa draait door over de Franse parlementsverkiezingen. Deze week bovendien een bijzondere gast in de platenbak van de heren. Jet Berghout van NPO Klassiek neemt Tim en Arend-Jan mee in de wereld van de klassieke muziek. Des te meer reden dus om die aflevering op te zoeken in je podcast-app. En ook Bureau Buitenland is daar natuurlijk te vinden. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Maandag maken we plaats voor Kitty Kotti. Dinsdag dan zijn we er weer. Zometeen na Ster en Nieuws Umberto. Daarin ook aandacht voor dat debat tussen Joe Biden en Donald Trump. Samen met correspondent Michiel Vos bespreken ze de krakkemikkige indruk die Biden achterliet. Dat dus na twee. Tot volgende week. NPO Radio 1 podcast. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de eerste berichten over een virus verschenen. Een geheimzinnige ziekte die het vooral op homoseksuele mannen had voorzien. Alles ging kapot. Het virus maakte alles kapot en dood. Sindsdien zijn meer dan 40 miljoen mensen aan de gevolgen van AIDS overleden. De AIDS-crisis galmt nog altijd na in de levens van nieuwe generaties queer mensen. Ik had altijd wel het idee, dit moet de keer zijn. Nu gaat er iets gebeuren. Welke diepe sporen lieten de epidemie, de vooroordelen en de stigma's na? Luister naar En Niemand Bleef Onaangeraakt. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ongeveer 60% van de Nederlanders is somber over de toekomst. En dat is jammer, omdat juist een positieve levenshouding goed is voor onze gezondheid. Maar hoe kun je hoop houden als we iedere dag worden overladen met negatief nieuws? In een nieuwe serie reist Erik Scherder kriskras door Nederland om hier een antwoord op te vinden. Erik Scherder en het nut van optimisme. Morgen bij de EO op NPO 2.